sarısın seçemiyorum. Yar yar, yar yar, sarısın seçemiyorum. Yar yar, yar yar, güzelsin geçemiyorum. Uyaman gelin aman. Sen benden geçtin ama. Yar yar, yar yar, sen benden geçtin aman. Yar yar yar, oy ben senden geçemiyorum. Uyaman gelin aman. Aldı dağları duman, kızlar olmuş kocaman. Yar yar, yar yar, kızlar olmuş kocaman. Yar yar, yar yar, besbelli ağır zaman. Uyaman gelin aman. Kız saçların ne uzun. Yar yar, yar yar, kız saçların ne uzun. Yar yar, yar yar, derim ona maşallah. Uyaman gelin aman. Bizim evde gelin yok. Yar yar, yar yar, bizim evde gelin yok. Yar yar yar, oy sen olursun inşallah. Uyaman gelin aman. Aldı dağları duman, kızlar olmuş kocaman. Yar yar, yar yar, kızlar olmuş kocaman. Yar yar, yar yar, besbelli ağır zaman. Uyaman gelin aman. Tütün kesemin dibi, yar yar, yar yar. Tütün kesemin dibi, yar yar, yar yar. Trabzon katifesi, uyaman gelin aman. Yaktı yandırdı beni, yar yar, yar yar. Yaktı yandırdı beni, yar yar, yar oy. Çandırlı Fadime'si, uyaman gelin aman. Aldı dağları duman, kızlar olmuş kocaman. Yar yar, yar yar, kızlar olmuş kocaman. Yar yar, yar yar, besbelli ağır zaman. Uyaman gelin aman.